99 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie ważą się losy unijnego funduszu odbudowy, za chwilę się tam przeniesiemy. Policja ustali, czy doszło do wycieku dzisiejszych tematów maturalnych z języka polskiego. Mija 40 lat od premiery kultowego Misia w reżyserii Stanisława Barei. W Sejmie trwa dyskusja w sprawie ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy. Polska może liczyć z funduszu na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. Od razu łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi debatę. Głosowanie lada moment. I to będzie inne głosowanie, bo tym razem rząd nie ma większości. Przeciwna ratyfikacji unijnej dyrektywy jest Solidarna Polska. I to wiemy od wielu tygodni. Nie funduszowi oczywiście powie też Konfederacja. Od głosu wstrzyma się z kolei Koalicja Obywatelska. Nie wiadomo do końca, jak zachowa się PSL, a po stronie rządu stanie dziś Lewica, dla której dyrektywa jest szansą na rozwój gospodarki po pandemii. Głosowanie poprzedziła gorąca polityczna debata. Premier Mateusz Morawiecki w jej trakcie apelował o odłożenie sporów i odpowiedział. Odpowiedzialne zachowanie. Polski nie stać na odrzucenie tej dyrektywy, tego nowego planu Marszala, mówił szef rządu. Szanowni Państwo, nie odrzucajcie tych środków dla mieszkańców naszych powiatów i naszych gmin. To wielkie dzieło nie może być przedmiotem hazardu, nie może być przedmiotem kuglowania czy partykularyzmów politycznych, bo nie można igrać w ten sposób z wielką szansą rozwojową, przed którą stoimy. Według rządu Polska z unijnej kasy może dostać nawet 770 miliardów złotych, w tym 250 jest zapisane w funduszu odbudowy. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Jesteśmy w trakcie przygotowania zawiadomienia o przeciekach z matur. Jutro złożymy doniesienie na policję, poinformował Polskie Radio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Kierowana przez niego instytucja otrzymała kilka jednakowych informacji ze skanami z Google Trends, na których jest pokazane, że dzisiaj przed godziną 8 na Podlasiu poszukiwana była fraza ambicje lalka, czyli kluczowe słowa jednego z wypracowań maturalnych. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, nawet jeśli podejrzenia się potwierdzą, nie będzie trzeba unieważniać matur w całym kraju, ale już uczniowie szkoły, gdzie doszło do wycieku, muszą być przygotowani na powtórkę. Jeżeli udałoby się zidentyfikować szkołę, której pracownik bądź dyrektor dopuścił się takiego czynu, to wtedy z rozkoszą unieważniam egzamin wszystkim zdającym w tej szkole. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski powiedział w Polskim Radiu 24, że sprawą zajmują się odpowiednie organy państwowe. Jeśli sytuacja się potwierdzi, to z pewnością będziemy podejmować dalsze kroki jako państwo. Matury w całym kraju rozpoczęło dzisiaj 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Szpital MSWiA w Złocieńcu przyjął pierwszych pacjentów na innowacyjną, specjalistyczną rehabilitację po-covidową. Skupia się ona na aspektach psychologicznych, psychoterapeutycznych i neurologicznych. Zainteresowanie rehabilitacją jest ogromne, bo bardzo wielu pacjentów po przebyciu zakażenia ma liczne problemy zdrowotne, mówi dyrektor placówki w Złocieńcu dr Ewa Giza. Problemy z nastrojem, z zaburzeniami snu, z brakiem jakiegoś takiego optymizmu i przede wszystkim utrata witalności, utrata sił, wydolności powoduje, że musimy podchodzić do tych oddziaływań powrotu do zdrowia zarówno w sferze fizycznej, jak i w sferze psychicznej. W sumie placówka w Złocieńcu przygotowała 50 łóżek. Pacjentom pomagać będą neurolodzy, pulmonolodzy, kardiolodzy i dietetycy. Turnusy rehabilitacyjne w szpitalu specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu potrwają od 3 do 6 tygodni. Leczenie jest w pełni refundowane przez NFZ. Wkrótce program rehabilitacji po-covidowej będzie rozszerzony o kolejne miejsca. 40 lat temu, 4 maja 1981 roku, odbyła się premiera kultowej komedii Miś w reżyserii Stanisława Barei. Jedna z najpopularniejszych polskich produkcji, obnażała absurdy PRL-u, pokazywała paradoksy życia gierkowskiej epoki i bawiła widzów do łez. Po premierze Misia Stanisław Bareja mówił Polskiemu Radiu, że jego filmy, choć śmieszne, odsłaniają smutną rzeczywistość. Moje komedie może są śmieszne, ale jednocześnie są bardzo ponure i mówią o świecie dosyć bezlitosnym i że gdyby odrzucić gegi i gdyby odrzucić żarty i dowcipy,

Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta, a realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Przywitałem się z Państwem utworem Typhoons i to jest tytułowy fragment nowego trzeciego albumu duetu Royal Blood. Royal Blood to jest zespół, tak jak powiedziałem, dwuosobowy. Mike Kerr jest główną postacią w tym składzie. To jest basista, klawiszowiec, no i wokalista, a składu dopełnia Ben Thatcher, grający na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Co ważne, dla tych, którzy tego zespołu wcześniej nie znali, panowie nie posługują się gitarami, oprócz oczywiście gitary basowej. To nie jest szczególnie popularne rozwiązanie w zespołach rockowych, ale zdarzało się już. Chociażby w grupie amerykańskiej Morphine. To trochę inna bajka, ale jednak. Albo jeszcze wcześniej The Crazy World of Arthur Brown. Tam również nie było gitarzysty. Przepraszam. Wracamy do muzyki z płyty Typhoons. Kolejny fragment nosi tytuł Boilermaker. Yeah. prosto z Brighton w Anglii. Duet Royal Blood z najnowszego albumu zatytułowanego Typhoons. Ta płyta ukazała się 30 kwietnia. Tytuły utworów Boilermaker i Limbo. Również 30 kwietnia ukazała się płyta, którą zapowiadałem przed paroma miesiącami. Zaczyna się w sposób, który już prezentowałem kiedyś, bo utwór pierwszy z płyty już kiedyś przedstawiałem, a teraz posłuchajmy tego. Makes a big deal of their birthday. It's time to simmer down and stop acting like you're 10. But we know you're a really big deal, so let's get it out of the way. For you and nearly 2 million other important people born today. Happy birthday. It's a birthday, not a week. You're a wig, you sick, sad, selfish son of a gun. Throw yourself a big old party. Rent yourself a big old hall. Send out invitations to your shitty birthday ball. Posting pictures and videos, you think you're so cinematic. Blow out those freaking candles and get over it. Don't be so dramatic. Happy birthday. HBDMF to jest tytuł utworu, który już za nami, a pochodzi z 10 albumu grupy amerykańskiej The Dropkick Murphys. Turn Up The Dial to jest tytuł tej płyty. Celtic Punk, tak zwykło się opisywać ten gatunek. Ja bym jeszcze do tego dorzucił folk punk. To nie jest najważniejsze, bo muzyka broni się sama. Co prawda od właściwie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w grupie Dropkick Murphys doszło do wielu zmian, ale na czele grupy nadal stoi Ken Casey, basista, wokalista i jest również główny wokalista Al Barr, który w zespole też jest prawie od samego początku. Przed nami kolejne dwa fragmenty z albumu Turn Up the Dial. Pierwszy nosi tytuł Queen of the Suffolk Country. Boston police have apprehended a woman tonight in connection with a stabbing outside a Chatham Street bar. She'll be arraigned at Suffolk County Courthouse in the morning. With a bit of angel dust. Well, if it ain't the Queen of Suffolk County, here comes the Queen of Suffolk County. She don't joke and she don't play. Yeah, you know she's here to stay, 'cause she's the Queen of Suffolk County. Yeah, she's the Queen of Suffolk County. She's the queen of Suffolk County. Smash It Up i Queen of Suffolk Country. Dwa utwory z nowego albumu amerykańskiej formacji The Dropkick Murphys zatytułowanego Turn Up the Dial. Teraz wrócimy do Anglii i zmienimy też klimat muzyczny. Oczywiście nadal będzie rockowo i gitarowo, ale bardziej postpunkowo niż punkowo czy Celtic punkowo. Zespół Dry Cleaning. Też zapowiadałem premierę tego albumu przed paroma miesiącami i wreszcie jest. Płyta zatytułowana jest New Long Leg, a utwór, który pojawi się jako pierwszy, nosi tytuł Unsmart Lady. Join a knitting circle. I've come